Reîncarnare și karma. Autor Rudolf Steiner. Lectura Cristina David. Reîncarnare și karma. Viața de după moarte. 9 conferințe din perioada 1912-1924, în românește de Cezar Petrilă. Editura Princeps, Iași, 1993. Cod ISBN 973952465. Reîncarnare și karma. Prima conferință, Berlin, 23 ianuarie 1912. Observațiile făcute referitor la faptele și entitățile lumilor superioare, pe care adunarea noastră generală le-a întrerupt, pot fi îmbinate acum cu foarte multă ușurință, ceea ce va determina clarificarea anumitor aspecte legate de evoluția actuală. Dacă studiile făcute în toamnă trebuiau să ne conducă la ceea ce se întâmplă, ca să spunem așa, în interiorul ierarhiilor superioare, astăzi vom avea în vedere aspecte foarte apropiate de problemele omenești. Bineînțeles, cine s-a ocupat un anumit timp cu studiul antropozofiei, acumulând îndeosebi informații referitoare atât la noțiunile fundamentale ale reîncarnării și karmei, cât și la alte adevăruri privind omenirea și evoluția sa, se va întreba de ce reușim atât de greu să dobândim o viziune reală directă a acestei entități omenești, care trece de-a lungul unor vieți succesive a acestei ființe umane care, dacă am izbutit să o cunoaștem din ce în ce mai bine, ar trebui în mod normal să ne ofere posibilitatea de a pătrunde secretele vieții pământești succesive și în același timp ale karmei. Însă trebuie să spunem că omul abordează aspectele referitoare la această problemă într-un sens cu totul invers. Astfel, mai întâi, ceea ce este foarte de înțeles, el încearcă să-și lămurească lucrurile respective cu ajutorul gândurilor sale obișnuite prin intermediul rațiunii normale, întrebându-se în ce măsură faptele vieții îi pot furniza un punct de plecare în încercarea de a verifica legitimitatea concepției privitoare la exigențele succesive și karma. Bineînțeles, folosindu-și îndeoseb gândirea, omul poate ajunge până la un anumit punct, însă nu mai departe, căci felul nostru de a gândi, așa cum este el, depinde în totalitate atât de dispozițiile specifice, constituției noastre umane limitate la o singură întrupare, cea pe care o trăim între naștere și moarte, cât și de această constituție ce ne-a fost atribuită, căci de conformația particulară a corpului fizic și a celui eteric, care îl depășește numai cu o treabă, depinde ceea ce putem numi lumea gândurilor noastre. Ori, de fapt, cu cât aceste gânduri sunt mai rafinate, cu atât mai mult ele ating adevărurile abstracte și depind de constituția umană exterioară limitată la o singură întrupare. Putem observa deja acest lucru prin aceea că în existența dintre moarte și o nouă naștere, deci în viața spirituală, din toată bogăția sufletului nostru, gândurile sunt ultimele elemente pe care le-am putea lua. Cu cât le elaborăm mai abstract, cu atât mai mult trebuie să le abandonăm. Am putea spune efectiv că omul lasă în urma sa, atunci când pășește pragul morții, în primul rând corpul fizic, însă din tot ce este lăuntric, el abandonează fără nicio excepție ceea ce a elaborat sub formă de gânduri abstracte. Acestea două, corpul fizic și gândurile abstracte, îndeoseb cele științifice, sunt lucruri pe care omul le poate trece cu cea mai mare greutate dincolo de moarte. Își poate purta cu ușurință instinctele, tendințele, dorințele formate, îndeoseb deprinderile și, de asemenea, genul și natura impulsurilor sale voluntare, însă cu mult mai multă greutate gândurile. Fiind atât de puternic legate de structura exterioară, putem concluziona deja că gândurile nu reprezintă un instrument adecvat pătrunderii misterelor reîncarnării și karmei, ale căror adevăruri depășesc o singură întrupare. Cu toate acestea, putem ajunge până la un anumit punct pentru perceperea ideilor despre reîncarnare și karma, fiind chiar necesară utilizarea gândirii. Acest subiect a fost tratat din punctul de vedere al științei spirituale moderne, atât în capitolul referitor la reîncarnare și karma din teozofie, cât și în fascicula reîncarnare și karma. Nu s-ar mai putea spune nimic în completarea celor prezentate în lucrările amintite. Deci, astăzi nu ne vom ocupa de ceea ce poate aduce nou în acest domeniu intelectul, ci mai curând de următoarea problemă: cum putem ajunge la o anumită concepție despre reîncarnare și karma, adică la o concepție care să depășească valoarea unei simple convingeri teoretice care să dea naștere certitudinii lăuntrice că miezul psihospiritual al ființei noastre vine din viețile anterioare și se transmite celor următoare? La o asemenea convingere ajungem atunci când elaborăm anumite fapte interioare care, departe de a fi simple, sunt foarte greu de evocat, însă este posibil acest lucru. Primul pas pe care îl putem face este practicarea într-o oarecare măsură cunoașterii obișnuite a sinelui prin observarea vieții trecute și abordarea următoarelor probleme. Ce fel de om sunt? Am oare o înclinație deosebită spre reflecție? În interiorul meu sunt oare o ființă care reflectează sau prefer senzațiile lumii exterioare? Sunt oare un om căruia în această viață cu tare sau cu tare lucru i-a plăcut sau nu? La școală am fost un copil căruia îi plăcea să citească, dar nu să rezolve problemele de matematică, să-i bată pe ceilalți, dar nu să fie bătut? Aveam poate aptitudini pentru a fi întotdeauna pe primul loc sau nu eram destul de descurcăreț pentru a mă impune fiind astfel obligat să-i suport pe ceilalți? Putem deci reveni asupra vieții trecute, punându-ne întrebări cum ar fi din ce punct de vedere eram mai înzestrat, intelectual, sentimental sau voluntar. Ce mi se părea a fi ușor, dar greu? Ce lucru m-a pus într-o asemenea dificultate încât aș fi vrut să fug? Ce m-a făcut să sufăr, spunându-mi totuși că am meritat-o, etc. Astfel, realizând viața într-un anumit mod, acest lucru poate constitui un excelent mijloc de a dobândi o cunoaștere mai profundă a propriei ființe psihospirituale. Mai întâi așezați clar în fața sufletului tot ce nu ați vrut, de exemplu faptul de a fi fost fiul unui tată care v-a împins să deveniți muncitor necalificat, când în realitate ați fi dorit să fiți poet. Trebuie să vă dați într-adevăr seama de ceea ce ați fi vrut să deveniți și de ceea ce ați devenit împotriva propriei voințe. Să vă dați limpede seama de ceea ce v-a plăcut în tinerețe și de care nu ați avut totuși parte, îndeoseb de ceea ce ați fi vrut să scăpați, să fugiți. Subliniez faptul că lucrurile la care mă refer trebuie să se raporteze la trecut și nu la viitor, caz în care ar fi vorba de o greșeală. Ca urmare, în principiu, este vorba de o reprezentare clară a dezvăluirilor viziunii retrospective referitoare la ceea ce nu am dorit, legate de lucrurile de care am vrut să fugim și așa mai departe. Astfel, dobândim o imagine a lucrurilor care în viață nu ne-au plăcut deloc. Trebuie bine clarificată această imagine, iar apoi este necesară încercarea unei depline confundări, în ciudata reprezentare, voința puternică și dorința unor lucruri pe care nu le voiam și nu le doream, așezând astfel, în mod energetic, în fața sufletului următorul aspect. Ce ai fi devenit cu adevărat dacă ai fi dorit cu ardoare exact ceea ce ai respins, ceea ce, de fapt, viața ta a dezvoltat împotrivă-ți? Trebuie să îndepărtezi într-un anumit mod ceea ce ai reușit să învingi, căci cel mai important este să ajungi să dorești sau să-ți imaginezi că ai dori cu putere lucrurile pe care nu le-ai dorit sau nu le puteai dori, astfel încât să poți crea în sentiment și gânduri o ființă despre care știi că de fapt nu a devenit realitate. Și acum, intens, cu înfocare, să ne imaginăm că am fi devenit ființa respectivă, reușind acest lucru până la identificarea cu propria noastră creație. Ca să spunem așa, descoperim deja modul de a cunoaște miezul lăuntric al ființei noastre psihice, căci imaginea pe care ne-o putem astfel forma despre propria noastră personalitate ne dezvăluie ceva ce nu și-are originea în actuala întrupare, ci ne-a fost adus în acest mod. Ființa noastră, cea mai profundă, ni se revelează prin imaginea pe care am construit-o. Cine vrea să-și atingă astfel ființa lăuntrică trebuie să abordeze ceea ce oamenii practică astăzi cel mai puțin. Epoca noastră nu poate trezi interesul față de cele prezentate mai înainte, căci reflectând asupra lor înșiși, oamenii au deseori tendința de a fi foarte mulțumiți de ceea ce sunt. Însă, dacă ne întoarcem în epoci cu un caracter mai religios, vom putea avea senzația că omul ar trebui să fie cu adevărat trist din cauza unei atât de mici corespondențe, cu modelul său divin. De fapt, nu la această reprezentare ne referim astăzi, ci la noțiunea prin care este respinsă reprezentarea ce aducea de obicei mulțumire omului, conducându-l nu la credința într-o altă întrupare, ci la această ființă superioară care trăiește prin constituția noastră, așa cum se formează ea între naștere și moarte. Evocând imaginea contrară a ceea ce suntem, gândim. Chiar dacă îți vine greu să formezi și să percepi această imagine inversă imaginii tale, ea are totuși cu tine o legătură de netăgăduit și odată edificată, ea vă va urmări plutind în fața sufletului vostru și se va cristaliza în așa fel încât vă veți spune: această imagine este legată de mine, însă cu siguranță nu cu viața mea actuală. Ceea ce va duce la apariția sentimentului că imaginea respectivă provine dintr-o existență anterioară. Reușind o gândire intensă în acest sens, vom vedea curând în ce măsură sunt greșite majoritatea ideilor formate de obicei în legătură cu reîncarnarea și karma. Ați auzit deja vorbindu-se că dacă într-un loc se naște un om cu posibilități deosebite în sfera calculului matematic, asta înseamnă, chiar și pentru unii antropozofi, că în viața anterioară omul respectiv fusese deja bun în acest domeniu. Din nefericire, multe reîncarnări sunt apreciate în acest mod de către antropozofi, insuficient pregătiți ce cred că pot găsi întruparea precedentă în faptul că facultățile actuale constituie fructul existenței anterioare sau al altora mai vechi. Este cel mai dăunător mod de a face speculații pe seama acestor probleme, căci rezultatul este de obicei o eroare. Observațiile reale, făcute cu ajutorul științei spirituale, demonstrează de cele mai multe ori contrariul. De exemplu, oamenii care altădată au fost excelenți matematicieni, în întruparea următoare nu manifestă nicio înclinație pentru matematică și dacă vrem să știm ce aptitudini, facultăți intelectuale, artistice, etc. am putut avea cu adevărat în existența anterioară, este bine să ne gândim înainte de toate la facultățile pe care le posedăm astăzi în cea mai mică măsură. Cunoscându-le, vom afla în ce domeniu am strălucit probabil în viața precedentă, care erau aptitudinile noastre deosebite. Spun probabil pentru că dacă, pe de o parte, lucrurile sunt adevărate, se poate întâmpla, pe de altă parte, ca ele să fie deseori modificate de tot felul de împrejurări. De exemplu, se poate întâmpla ca un om înzestrat cu calități de matematician să fi murit prematur, astfel încât aptitudinile sale să nu se fi putut manifesta pe deplin. Ca urmare, el se va naște în următoarea existență din nou cu această predispoziție, care nu este decât continuarea celei anterioare. Matematicianul Abel, mort prematur, se va naște din nou, bineînțeles, cu o puternică înclinație pentru științele matematice. Dimpotrivă, atunci când un matematician moare în vârstă, talentul său este epuizat. În viața următoare, el va fi o nulitate în domeniul respectiv. Am cunoscut pe cineva atât de puțin înzestrat pentru matematică, încât la școală detesta cifrele și numai datorită notelor bune obținute la celelalte discipline, reușea să treacă clasele. Acest lucru rezulta din faptul că într-o existență anterioară fusese un excelent matematician. Continuând această observație, constatăm că ceea ce am exercitat în exterior în decursul unei întrupări este vorba de o practică din vocație, ca urmare a unei dispoziții exterioare sau lăuntrice și nu de una întâmplătoare, pătrunde începând cu viața următoare în formarea interioară a organelor. De exemplu, dacă cineva a fost în timpul unei existențe un excelent matematician, atunci el ia cu sine elementele ce și le-a însușit cu privire la calculele matematice și figurile geometrice, introducându-le apoi în elaborarea organelor de simț, de exemplu a ochilor. Oamenii cu o vedere bună datorează această formare a ochilor faptului că în existența precedentă au gândit forme și au purtat cu ei această gândire a formelor în perioada cuprinsă între moarte și o nouă naștere, astfel încât și-au perfecționat îndeosebi ochii. Vocația pentru științele matematice a trecut în ochi și nu mai există ca aptitudine matematică. Un alt caz bine cunoscut oculiștilor este acela în care o individualitate s-a ocupat intens în decursul unei întrupări de formele arhitecturale, impresiile păstrate au trăit în sufletul său ca forțe ce au cizelat cu o deosebită finețe organul auditiv, devenind astfel în viața următoare un mare muzician și nu un mare arhitect. căci formele sentimentale atașate de arhitectură au devenit formatoare de organe, nemai rămânând nimic altceva decât posibilitatea de a resimți cu intensitate muzica. Ca regulă generală, observare superficială a analogiilor se agață de particularitățile ce se reproduc în întrupări succesive și după cum trebuie să reflectăm asupra unui lucru ce nu ne-a plăcut, imaginându-ne că ni-l dorim din toată inima, este necesar să ne gândim și la acelea pentru care avem cele mai puține inclinații, pentru care suntem, ca să spunem așa, complet idioți. Și descoperind limitele ființei noastre, ele ne pot conduce într-un mod foarte verosimil la ceea ce ne-a făcut să strălucim în viața anterioară. Vedem astfel cât de ușor ne putem înșela în privința acestor probleme. De altfel, ceea ce ne poate face să gândim că cel mai lăuntric miez al sufletului nostru trece de la o întrupare la alta este constatarea că nu învățăm niciodată cu ușurință limba pe care totuși am vorbit-o înainte. Alminteri, liceenii ar avea mai puține probleme cu învățarea limbii grecești sau latine, dacă în viețile anterioare au trăit într-o regiune în care limbile respective erau vorbite în mod curent. Despre cultura pe care ne-am însușit-o din exterior, putem spune că este atât de strâns legată de ceea ce în viața omului se limitează la perioada dintre naștere și moarte, încât nu se poate pune problema ca aceste lucruri să reapară în același mod în întruparea viitoare. Dimpotrivă, în una din viețile ulterioare, ele se transformă în forțe. De exemplu, cine a avut într-o existență anterioară talent la învățarea a numeroase limbi străine, nu și-l va mai găsi în următoarea întrupare, ci va avea capacitatea de a-și forma o judecată imparțială, lipsită de idei preconcepute, spre deosebire de cei care, neavând aptitudinea respectivă, vor poseda o gândire mai îngustă, mai neobiectivă. Aceste lucruri sunt legate de secretele reîncarnării și, ocupându-ne de ele, ne formăm în modul cel mai clar o idee despre ceea ce reprezintă în om într-adevăr o facultate interioară și despre cele ce trebuie, într-un fel, puse pe seama condițiilor exterioare. Pentru omul zilelor noastre, limba ce o vorbește, de exemplu, nu mai constituie ceva lăuntric. O putem iubi pentru ceea ce exprimă sau pentru spiritul poporului, însă ea este ceva ce se transmite forțelor formatoare, metamorfozate de la o întrupare la alta. Când un om urmărește aceste lucruri, ajungând până la aș spune, pe de o parte, vreau cu adevărat să doresc ceea ce am devenit împotriva voinței mele, și față de aspectele pentru care sunt cel mai puțin înzestrat, pe de altă parte, reprezentările pe care le dobândesc aici se reunesc în imaginea vieții mele anterioare. Atunci această imagine a întrupării precedente se va contura cu o precizie deosebită, însă numai cu condiția unei depline seriozități în practica lucrurilor pe care tocmai le-am schițat. Și atunci când prin elaborarea reprezentărilor descrise în fața sufletului se conturează o imagine a întrupării anterioare, vei putea de regulă aprecia în ce măsură este ea palidă și neclară. Va apare un sentiment produs parcă de impresia că este vorba de tine, că imaginea din fața ta nu-l poate reprezenta pe tatăl, bunicul sau străbunicul tău. Însă lasă imaginea să acționeze asupra ta, iar impresia și sentimentul pe care ea le produce te vor duce cu gândul la faptul că un mare număr de persoane se află între tine și imaginea respectivă. Să presupunem că ai avea sentimentul că între tine și imaginea amintită ar apare 12 persoane, în timp ce altcineva ar simți că între el și imagine s-ar afla 7. Pot exista sentimente asemănătoare, ceea ce constituie un fapt extrem de important, căci în cazul când, de exemplu, 12 persoane ne separă de imaginea în discuție, împărțind la 3 obținem 4, adică, de regulă, numărul secolelor ce ne despart de întruparea precedentă. Astfel, un om care ar avea senzația că 12 persoane îl apără de imaginea evocată în felul arătat, își poate spune: întruparea mea anterioară a avut loc cu 4 secole înainte. Acesta este numai un caz destul de rar, de altfel ce prilejuiește însă o anumită apreciere. Majoritatea oamenilor vor crede că astfel ar putea determina cu exactitate perioada existenței lor, însă trebuie avut în vedere faptul că aprecierile referitoare la acest subiect sunt bineînțeles, foarte greu de făcut. Am abordat în acest fel lucruri ce rămân de multe ori departe de conștiința actuală și, fără nicio îndoială, dacă vorbim despre ele unor oameni nepregătiți, vor fi luate drept prostii de neiertat. Aceasta este tocmai soarta concepției antropozofice, căci, deseori, ea trebuie să se opună, într-un anumit mod, tuturor concepțiilor admise până în prezent care, așa cum sunt, manifestă un materialism anost, steril. Și, deși unele concepții despre lume sunt prezentate ca aparținând domeniului celei mai obiective științe, ele provin, de fapt, dintr-o viziune sterilă, esențial materialistă a lucrurilor și, deoarece, într-o anumită măsură, însăși antropozofia este condamnată să reprezinte în ansamblul concepțiilor despre lume așteptările omului care trebuie să primească o idee despre întruparea sa anterioară. Este ușor de înțeles pornirea ființei umane obișnuite de a nu-i lua în serios concepțiile. Bineînțeles, oamenii vor manifesta cu atât mai multă aversiune față de cercetarea sau dobândirea adevărurilor spirituale, cu cât vor fi renunțat în timpul vieții la obișnuința de a gândi. S-ar putea pune deci următoarea întrebare. De ce acest adevăr spiritual începe să apară acum în rândul oamenilor? De ce nu le lasă timp să se dezvolte până la un grad de maturitate care să le ofere posibilitatea acceptării lui? Acest lucru este legat de faptul că nu ne putem imagina decât cu mare greutate o diferență mai mare între două epoci succesive, epoca actuală și cea în care omul va renaște în viitor, căci nu de el depinde apariția anumitor facultăți, ci în totalitate de sensul, importanța și cursul evoluției. Astăzi, oamenii cred cel mai puțin în reîncarnare și karma. Nu mă refer la antropozofi, nu prea numeroși în lume și nici la cei aparținând încă unor religii străvechi, ci la oamenii care în zilele noastre împărtășesc cultura contemporană. Această dispoziție redusă de a crede în reîncarnare și karma se datorează faptului că astăzi oamenii muncesc și studiază în funcție de gradul de importanță al facultăților intelectuale. Totuși, în mod curios, efectul pe care acest lucru îl va avea asupra lor va fi acela că în viitoarea întrupare se va produce exact contrariul. Chiar dacă acum sunt spiritualiști sau materialiști, oamenii ce trăiesc în prezent vor avea în viața următoare o dispoziție puternică pentru resimțirea întrupărilor anterioare. Indiferent de ce fac actualmente, ei vor renaște datorită faptului că trăiesc în această epocă, cu dispoziția și dorința imensă de a cunoaște câte ceva despre viața lor trecută. Ne aflăm la o cotitură unde cel care nici nu vrea să audă de reîncarnare și karmă va fi purtat spre o întrupare în decursul căreia va avea impresia că viața lui nu mai are niciun sens dacă nu poate ști nimic despre existența sa anterioară. Cei care astăzi iau în râs aceste lucruri vor fi, începând cu întruparea lor viitoare, torturați de neputința de a-și explica ce le-a determinat existența. În prezent, antropozofia câștigă adepți nu din dorința acestora de a-și cunoaște viața anterioară, ci de a înțelege viitorul umanității, vremurile când oamenii de astăzi vor reveni. Antropozofii din zilele noastre vor împărtăși și celorlalți dorința de a-și aminti existența actuală, însă vor înțelege acest lucru, iar viața sufletului lor se va bucura de o anumită armonie. În schimb, cei care astăzi resping antropozofia vor căuta să știe câte ceva despre ea și vor manifesta o neliniște lăuntrică, influențați fiind de gândul la acțiunea pe care întruparea anterioară ar fi putut-o exercita asupra celei următoare. Însă nu vor înțelege nimic din frământările și tulburările lor, nu vor putea scăpa de ele. În această întrupare viitoare nu li se va putea spune decât nu vei afla cauza neliniștilor tale, decât dacă îți spui cu serios că numai tu ești acela care a putut să le dorească. Bineînțeles, oamenii nu vor accepta această idee, însă materialiștii de astăzi vor începe cu viitoarea lor întrupare să-și înțeleagă tulburările, vidul lăuntric, doar atunci când vor urma sfaturile acelora ce vor cunoaște lucrurile respective și care le vor spune. Să știți că viața asta, așa cum este ea, voi ați dorit-o. Iar dacă vor începe să reflecteze și să se întrebe în ce fel au putut ei să-și determine acea existență penibilă, vor ajunge să-și spună: ah, da, probabil că într-o viață trecută am refuzat să cred că va urma o alta, considerând ideea respectivă ca fiind absurdă, gândeam. Cum de poate exista o asemenea idee lipsită de sens? Este evident faptul că această viață se limitează la ea însăși, fiind imposibil ca ea să-și extindă forțele în altă existență. Și pentru că am fost convins că nu poate fi vorba de o altă viață, că acest lucru mi se pare o absurditate, ea a devenit efectiv lipsită de sens și absurdă. Am implantat gândul respectiv în mine ca o forță care acum zămislește această existență atât de searbădă și inutilă. Iar această gândire justă va corecta, datorită karmei, materialismul. Pentru cei care se vor fi convinși de faptul că viața lor, așa cum este ea acum, nu se limitează la ea însăși, că ea cuprinde cauzele celei viitoare, următoarea întrupare va fi plină de sens. În schimb, stupidă și searbădă va fi existența acelora care, gândindu-se la reîncarnare, ca la o absurditate, își vor fi creat ei înșiși o viață deșartă și lipsită de sens. În concluzie, gândurile pe care le cultivăm nu trec în viața următoare sub o formă perfecționată, ci pătrund în noua întrupare, transformate în forțe. În lumea spirituală, gândurile, așa cum sunt ele astăzi, între naștere și moarte, nu au nicio importanță. Ele dobândesc însemnătate doar în măsura în care se metamorfozează. De exemplu, cineva are un gând important, oricât de valoros ar fi, după moarte el dispare, este suprimat, distrus. Însă entuziasmul și sentimentul pe care le-a produs își continuă existența, chiar și în cazul antropozofiei. După moarte, nu supraviețuiesc ideile, ci senzațiile avute față de ele, până în cele mai mici amănunte, nu numai o impresie generală. Ceea ce tocmai vrem să lămurim este faptul că asemenea gânduri au o deplină importanță pe plan fizic, însă, când vorbim despre acțiunea acestora, în lumile superioare trebuie să ne referim la metamorfoza lor. Gândurile ce neagă reîncarnarea se transformă în viața următoare într-un neant, într-un vid lăuntric resimțit ca o neliniște. O comparație vă va putea ajuta să vă formați o idee despre cum se poate produce un asemenea vid când vă gândiți la ceva de care sunteți mulțumiți că îl posedați și vedeți acel lucru întotdeauna cu o anumită plăcere într-un anumit loc, când, de exemplu, v-ați obișnuit să vedeți într-un colț al grădinii dumneavoastră o anumită floare, dacă într-o zi ea este tăiată de o mână dușmănoasă, atunci simțiți o durere. Când nu aveți ceea ce iubiți, când lucrul respectiv vă lipsește, vă cuprinde tristețea. Tot așa se întâmplă și în ceea ce privește întreaga constituție a omului. Și atunci ce provoacă durerea? Căci corpul eteric și cel astral al unui organ sunt active într-un anumit loc al corpului fizic, iar organul respectiv tocmai a fost amputat sau rănit între cele două corpuri, eteric și astral, nu-l mai pot pătrunde corect. Ca și în cazul trandafirului tăiat din grădină, corpul eteric și cel astral nu mai găsesc ceea ce caută, iar acel lucru este resimțit ca o durere corporală. Gândurile referitoare la viitor formate în viața actuală vor acționa în existența următoare. Dacă, dimpotrivă, ele lipsesc și nu găsim nimic în căutările noastre, dacă nu manifestă nicio forță de cunoaștere și de încredere în viitoarea întrupare, vom resimți această lipsă ca o durere, ca o tulburare. Acestea sunt indicațiile ce pot clarifica dintr-un anumit punct de vedere cursul karmic al unor fapte. Trebuie să le cunoașteți, căci vom aprofunda și mai mult modul în care omul își poate pregăti cunoașterea miezului psihospiritual al ființei sale.